والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 4 da watan Rabi'ul Akhir hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 29 da watan goma watan Oktoba miladiyya haihuwar Annabi Isa dan nana Maryam shekara 2022 miladiyya bai subhanahu wataala ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka na Primary Casis a wannan rana ta karatun hadisi inda muke karanta matnul Nawawi ala hadisin Nawawi ala an-Nawawi wanda al-Imam an-Nawawi ya rubuta kuma ya fitar da su yau da mu tashi darasi na 12 haka ne 13 darasi na 13 da ikon Allah subhanahu wataala muna cikin hadisi na 19 a wancan satin kuma sai lokaci yayi yau za mu dora daga inda muka tsaya muna cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda sahabin shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam حديث ذلك يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ai zamu tashi wa alam anna al ummata law ijtama'at shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace wa abdullah dan mas'ud dan abbas afwan yace wa alam kasani wa alam fi'ilini da manzo Allah yake jin hankalinsa yace wa alam kasani anna al ummata da za a ce al umma sai ya tawkidin sa da anna anna al ummata lalle dukkanin al'umma ana nihin al'umma min awwaliha ila akhiriha tun daga farkon al'umar farin har zuwa al'ummar karshe baki daya law ijtama'at ala ayyin fa'uka bi shay'in da za su hadu guri daya akan su amfanar da kai da wani abu na rayuwa annabi ce lan yanfa'uka illa bi shay'in qarkatabahu Allahu laka lan harfu nafyin har abada ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah subhanahu wataala wato ya rubuta maka a cikin littafin ka na babin addara wannan yana karantar da mu cewa kowane dan annabi adam kafin ya zo duniya ashe akwai abin da Allah ya riga ya rubuta masa na arzikin sa na komai rayuwa mun karanto hadisi baya za a umarci malaika bi katbi arba ya rubuta ababai guda hudu na farko ajlihi amalihi shaqiyun aw sa'id kuma da rizqihi duka wa'annan za a rubuta ko za a rubuta arzikinka kafin ka zo duniya duk abinda zaka mallaka na kudi duk abinda zaka mallaka na abinci aya abincin da zaka ci rubutacce ne a littafin Allah subhanahu wataala sai sa so tari zaka ga za a hada wata liyafa a hada abinci kala daban-daban kakin ka zo sai zamanto kana zuwa an kare wannan abun saboda a littafin Allah Allah bai rubuta maka ci wannan abincin wallahi ba za ka ci ba wani abincin ma da kai za a hada shi amma kuma sai ta kama Allah ya kaddara maka tashi ka bar wurin kafin ka dawo kuma an kare a littafin Allah subhanahu wataala Allah ya rubuta maka ba za ka samu wannan abu ba ina fatan mun fahimta to ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya rubuta maka shine zai wanzuwa shine ke faruwa shine manzal ai manzal ke cewa haka ajalihi lokacin mutuwarka ba wanda zai mutu face sai lokacin sa yayi wallahi duk irin yadda ka fa kake fama da rashin lafiya duk irin da kake fama da matsaloli na rayuwa duk irin yadda ababe suka yi tarakubi akan ka wannan duniyar ba za ka bar ta ba sai lokacin da Allah ya kaddara maka koda ko su wane ba sa so su ganka a wannan rayuwa matukar lokacin da Allah ya kebance maka a wannan duniya ya taskance bai yi ba wallahi ba wanda ya isa ya hitar da kai a wannan rayuwar ta duniya jama'a mun fahimta wannan abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta mutun nawa ne aka so a halakar da shi a kashe sa amma kuma da yake lokacin sa bai yi ba na barin duniyar nan wallahi ba zai bar duniyar ba sai dai ya jiya ya tashi ya warke mutun nawa suke jiyar mutane wanda ke jiya ya kwanta ya mutu wanda ake jiya kuma ya tashi ya warke kuma ya shekaru bila adadin malam akwai mutun da sai da aka ruwa aka sanya shi a kabari aka sanya shi a kabari ya taso wa'anda suka kai sa aka waye gari kuma su suka mutu shi yana rayu haka Allah ya kaddara a rayuwa ajalihi kenan sannan kuma amalihi aikin sa jiya da ka kai da karatu jiya da ka kai da nema to idan Allah subhanahu wataala bai kaddara maka ba ka zamanto wani abu a cikin wani aikin gwamnati wallahi ba za ka iya ba ba wanda ya isa ka ba dogon hannu gare ka ba Allah ya sa dogon wuya gare ka in Allah bai kaddara maka ba wallahi ba za shi yi ba to mutun nawa ne ɗan uwan suke da hanyar da za su iya su yi musu hanya a gwamnatance a sanya su kuma amma sai ka jira cewa kai wani bai amfana komai ba bai amfana ba ne Allah ne bai kaddara ba cikin littafin kaddara ka kai ba a rubuta ba a yi maka amma wasu kuma an yi musu haka Allah ya rubuta kai ba za a yi maka ba amma kan wasu ko su sun samu ina fatar mun fahimta wa amalihi shi yasa Allah ya riba mu kowa aiki wani aikin sa kawai zai zo ya yi dako ne kuma ciki zai ci ciki zai rayu ciki zai yi aure kuma a wannan dakon malam sai ya auri matan da kai da kake jin kana ji kana iya ba kai auren su ba sai ya tara mace hudu kai kun ga ta fama da mace guda haka Allah ya yi komai karancin ta a rayuwa ka sanya mata ka rika ta a hannu biyu ka sanya mata albarka a lokacin da kai kake ganin Allah bai yi maka wani abu a sana'arka wani yana na famar ya samu daidai sana'arka a rayuwa amma bai samu ba to kai Allah ya baka godiwa Allah subhanahu wataala jama'a mu fahimta sannan kuma Allah ya kaddara ma kowa ajalinsa a rayuwa na shaqiyun am sa'id dan wuta ne ko dan aljanna shi yasa da yawa ma zaka ga mutum za a samu kaga mutum yana rayuwa ta ashar yana kamar gaza yana sabon Allah amma ƙarshen rayuwarsa sai Allah ya kaddara masa shari'a sai ya dawo kaga sai ya dawo kuma ya kama tafarki na gari kuma ya mutu akan musulunci wannan tun zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an yi sahabban da su aka yaki manzon Allah wallahi da su aka yaki manzon Allah kuma sun bada gudunmuwa kai balma bari in bar ku misali misalin Saifullah al-Maslul Khalid bin Walid radiyallahu anhu arda da shi aka yakin Badar amma kuma yana bangaren mushrikai kafirai da aka zo yakin Uhud ta a ci nasara a ci musulmi da yaki shine ta fikirar da Allah ya ba su saboda komanda ne wajen tsara yaki ya gano ga yadda ya kamata ai kuma ta wannan hanyar aka ci musulmi da yaki amma sai kuma gashi al'amarin ya juye wa Khalid bin Walid sai gashi ya musulunta aga Allah shi ke yi wanda ya kashe Umar wanda ya kashe wannan mai kira suna wanda ya kashe Hamza wanda ya kashe al-Wahshi al-Wahshi da ya kashe Hamza musulunta yayi al-Wahshi shi ya kashe Hamza Asadullah sai kuma gashi aka waye gari al-Wahshi da kansa ya kashe waton Musailamatul Kazzab a yakin da Khalid bin Walid ya jagoranta a zamanin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu arda kaga ubangiji ya kaddara musu cewa za su yi ni wannan rayuwar kuma sai Allah ya ce ya yafe musu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana yasa zaka ga mutum yana abin da yake yi in kaga mutum ya fandare yana wata sana'ar da ba ta musulunci ba to kakka kyamace sa ka dinga masa fatar shari'a kuma kai da kake ganin kanka akan tafarkin Allah subhanahu wataala ba fa kulliya bane kai Allah ya dauke ka a kawanne kun baka mai wa Allah komai ba ganin daman Allah ne ya zabe ka a wannan suka wa Allah godiya kuma ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kai akan wannan yasa kullun da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yana roƙon Allah yake cewa ya watan ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala ta'atik wa ala dinika ya wanda yake tabbatar da zuciya ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan ba zan yi maka da'a ba kuma akan addininka har ma a wata a wasu hadisi yake cewa Allahumma jaddid al-imana fi qulubina ya Allah ka jaddada ka sabuntar da imani a zuciyatanmu shine annabi yake cewa kasancewa al'ummar duniya baki daya idan suka taru suka ce su amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai sai da abin da Allah subhanahu wataala watan ya amfani ya rubuta maka illa bi shay qaddatahu Allah qaddatahu Allah lakini Allah ya riga ya rubuta maka shi yanzu mai kudi da wani za a waye gari kaga garin nan akwai masu kudin akwai wanda aka bar masa gadan duk garin nan ba taba ba kowa irin wannan gadan ba amma sai da aka waye gari gidan da zai zauna ya ga gari sa saboda Allah ya kaddar duk yadda aka yi in Allah bai ce okay ba in Allah bai maka in Allah bai akare sai kin abu mutum ba yadda za a yi abin ya kasance duk yadda aka taru da za a taru duk garin nan a ce suna son ka ku ce sai ka zan mai kudi in wajen Allah kai talaka ne in kowa zai ba da miliyar guda guda a tara maka miliyar dubu wallahi ba za ka yi arziki ba ina fatar mun fahimta to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu kuma in ma bangaren lafiya ne da za a ce duka danginka Allah ya jarrabe ka da shi lafiya duk su taru ba abin da za su iya maka wallahi iyaka guda ne fata a kai ka likita a fidda ka waje amma kan lafiya wallahi ba sa iya baka ita waye yake bayar da ita Allah subhanahu wataala su iyakar nasu al-akhd bil asbab to sai manzon Allah yake cewa abin da shiddar annabi ya faɗa masa wa in istama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qaddatahu Allah lak idan kuma al'umma suka taru akan su tutar da kai da wani abu ba za su iya tutar da kai ba sai da abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta maka duk yadda aka yi aka so a kware ka duk yadda aka so a halaka ka duk yadda aka so a salwantar maka da rayuwa in mutum ya tara dukkanin malaman tsibbin kasar nan baki daya in Allah ya ce ba abin da zai same ka wallahi ba abin da zai same ka a wannan hadisi manzon Allah yana karantar da mu babban tauhidi shine al-i'timadu ala Allah mutum ya dinga dogara da Allah subhanahu wataala kaka dogara da kowa ka dogara wa Allah subhanahu wataala saboda shi Allah shine wanda ke yi shine yake dorawa kuma shike saukewa shike bayarwa shike hanawa shike rayawa shike kashewa Allah subhanahu wataala shike jijjuya abuna su baki daya wanda ya gani ya waye gari da kansa ya gansa da abu ba shi bane ya ba kansa Allah ne ya ba sa kai da kaga kanka ko ba ka da haka Allah ya so ya ganka a rayuwa kini kiddar ku tara ba ku wallahi wannan babban abu ne da ya kamata mu lura ka dibi irin yadda Allah subhanahu wataala yake karantar da mu domin mu gane cewa Allah shine fa'alu lima yurid annabin Allah annabi Ibrahim lokacin da ya kawo matarsa Hajar ɗansa annabi Isma'il yana jariri abinda yazo da su garin Makka lokacin ba kowa ba ma mutane ko ba ruwa saboda Makka tana da matsala ta ruwa sannan kuma ba mutane a wannan lokacin daji ne jeji ne duwatsu ne kuma cikin sahara ga sahi amma haka ya dauko matarsa dan annabi ga cewa Allah shi ne ke zartarwa da matarsa da ɗinsa a lokacin yana shaukin dabai da dadda haka ya dauko matarsa da ɗinsa ya ka cikin wannan daji daga ita sai dalka ta ruwa kuma sai kuma wani dan abu na dabiru ta zo da shi juyawa yayi kalita bai ce mata komai ba ta ce masa ya Ibrahim Allahu amaraka bi hada annabi Allah Ibrahim shin Allah ne ya umarce ka da wanda ka kawo cikin daji ka bar mu yace kware da gaske bai ma maka magana ba girgiza kai yayi ta ce to wallahi Allah ba zai tozatar da mu ba zai walakantar da mu ba da ya juya sai daga hannu ta rabbi inni askantu min zurriyati bi wadin yace ya Allah ni na zama da zurriyata na kai zurriyata mata na ɗana ɗana a wani watan kore wanda babu kowa a ciki kuma babu tsiro a ciki sai ce ya Allah ka karkata zukatan mutane zuwa ga wannan abun ruwanta suna karewa dan Allah ya karantar da mu darasi ruwanta suna karewa sai ta hau dutsen Safa tana neman ruwa ta zo Marwa tana neman ruwa bata ga kowa ba wai ko za ta samu wanda zai agaza mata sai da sa'a yi baina Safa wal Marwa guda bakwai asalin yin Safa da Marwa kenan ko da tazo Allah subhanahu wataala sai ya umarnin malaika Jibril ya zo inda danta yake buga kafa yana kuka yana jin kishirwa ita ruwanta sun kare da binin ya kare kuma nan nan ta ba komai cike ballan ta nata ba sa sai Allah ya ce inda ya buga kafa sarwa su tsage ke daga nan sai ga mala'ika ya gudewa ya gudu wata ijiya ta ruwa aka tazo ta da tazo ta ga ruwa ta shayar da dan ta sha da dan nan ta sai kuma ta yi ta gina wannan ragan adibi ibnu hisham sirat ibnu hisham da imam al-bukhari ya kan hadisin annabin Allah ya ce rahim Allah ummu isma'il Allah ya ji kan mahaifiyar annabin Allah annabi isma'il ba dan da ta tare wannan ruwan ba manzon Allah ya ce da ruwan zan zo suke ta duniya baki daya Allah ya karantar da mu darasi fa yanzu ga ruwan sun zo sun zauna sai kuma mutane suka sai tsuntsaye suka zo sai Allah ya turo tsuntsaye suka zo tsuntsaye da suka zo sai fatake su suke ganin alamun ga tsuntsaye nan idan tsuntsu a wuri alamar akwai mi akwai ruwa sai suka zo suka zauna ta wannan Allah ya gina daki Allah ya sa ka gina dakin Allah mai alhurma wanda har gobe jin musulmina so yake wannan ziyarar dakin Allah in Allah ya ce za a yi wallahi za a yi in kuma Allah ya ce ba za a yi ba to wallahi duk dubarake ba ta iyawa shi yasa na daga cikin addu'ar da ya kamata mu dinga riƙewa shine la haula wala quwwata illa billah kanzu min kunuzil janna baka da wata dubara baka da wata ƙarfi sai godin Allah subhanahu wataala dubarka da ƙarfinka ba ta sanya ka samu abin da Allah bai rubuta maka ba duk iya ƙarfinka duk iya ka zama to intellectual intelligent in Allah bai rubuta maka samu abu ba wallahi ba za ka samu ba ina fatar mun fahimta ba za ka samu ba mutum nawa ne za a zo ya kware ya iya amma kuma Allah ya rubuta ba da shi kun ba da shi ba nawa za a zo mu saka ba ka daga wannan jarabawa ta duniya ba da ake irin ka dauki misalin ko bai sai ku kuma baccalaureate kaga mutum gashi kalas a kalas mutum ne mai kokari zai kamo wayan abun alfahari amma kuma a zo ka ganshi turwazen guru dan Allah wa yake yi me ina karatu ina ko ina ni ina karatu nake sa a samu da ba ya samu ba amma kuma sai zama to kaddara ce Allah ya kaddara ba zan samu Allah subhanahu wataala ya datar da mu da haka a wannan hadisi annabi na karantar da mu wato mi mu zamanto mun yi imani da bil qada'i wal qadar kai imani da kaddara duk da kai waye gari kaga kanka to ka gode wa Allah subhanahu wataala kullun ina fada kafi dubu ko dubu sun fi ka kullun ina mai ta kafi dubu kuma dubu sun fi ka duk da kake a rayuwa wallahi akwai maza a bayan ka wanda ka baro su wanda su kai suke hange kuma duk yadda ka kai a rayuwa kai ma akwai mazan da su kake hange a rayuwa to in kaga kanka a rayuwa gode wa Allah subhanahu wataala yanzu ko wani yana nan da kuɗi da mulki da komi amma lafiya ta gagare sa wannan lafiyar dai ta gagare sa zo ya zauna ya minti 30 zo wallahi bai iyawa minti 30 sai an tura shi duk wani abu na rayuwa kuma ya fika kaga amma sai Allah ya yi maka kai a kaddara sa sai Allah ya jarbe shi da rashin lafiya to kuma sai aka baka lafiya sai ka ce Allah bai baka komai ba Allah ya datar da mu sai manzon Allah yake cewa rufi'atil aqlam magana ta bakwai kalimat tunda annabi ya ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ai rufi'atil aqlam an dage alqalami ma'ana abinda Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta an dage wannan shine kaddara abinda Allah ya rubuta an dage ba a tsarin Allah babu gwam da za a canza a ru'a goge a sake rubutawa a'a abu guda ke canza kaddara Allah subhanahu wataala shi ma mazuwa ta takhfifin da yake yi yana sauya kaddara da Allah ya rubuta wa mutum a rayuwa shine addu'a addu'a tana sauya kaddara Allah subhanahu wataala yawaita roƙon Allah subhanahu wataala na sanya Allah subhanahu wataala ya hawwala maka daga wani abu zuwa wani abu amma in ban da shi ba abin da ke canza kaddara Allah subhanahu wataala kuma ba wai canza yake duka ba a'a ana khaffafa wa mutum ne ala sabilil misal sai ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya Allah ka san ni ka san buƙatata kalimin kaza kai kaza kai kaza kai kaza to cikin littafin Allah Allah ya rubuta maka zaka yi accident kuma zaka yi kariya guda hudu kuma kana roƙon Allah ya baka misalin kudi misali kana su kowa yi so ko kowa na buƙata gare su su kudi kowa na buƙata gare su sai ka roƙon Allah ya baka to sai Allah ya juya maka sai a hana ka kudin amma kuma sai a ce kai accident amma ban da kariyan ko daya dan Allah ba karba maka addu'a ba ta karba Allah ya datar da mu kuma za ce rufi'atil aqlam ai abinda Allah ya riga ya rubuta ya kare an dage alqalami in aka rubuta ba an dage alqalami ba to an kare wajafatus suhuf kuma littafai sun riga sun buje ai la tabdila bi kalimatillah ba abun da ke sanya Allah ya canza abun da ya rubuta ba abun da ke canza abun da Allah ya rubuta in Allah ya rubuta cesa wallahi ina mamakin mutum da zai dawo yana adawa da suwa idan suna mulki yana fada da kaddarar Allah subhanahu wataala ne kuma daga yi a matsayin rayuwa a wata post wallahi ba shi yake kansa ba Allah ne ya kaddara masa zama a wannan kujera kawai inaka kawai ka hakura in kuka ce zaka yi fada to kana ba da shi kake fada ba kana fada da kaddarar Allah subhanahu wataala ne wasafa kullu raba ko bai ta wannan karatu idan kaga wani a kujera to ba shi bane yake kansa ku mutane asbabu ne amma wanda ke kaddarawar shine Allah subhanahu wataala sai in ya yarda abin yake wakana innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun ko kun san labarin akwai wanda ake kora shugabancin kasa ba zabe su ba ko sai mutun ya shi ya haye kujerar mulki ba zabe shi ba kana gari wannan ba kaddara bace sai Allah ya rige ya rubuta masa shi sai ya yi mulkin kasan yanzu dake misalin Burkina Faso a wannan watan ko da aka yi juyin mulki ruba taba tunanin wannan samarin wannan samarin yazo ya hawo mulkin ba ba wanda ke kawo kai amma da Allah ya rubuta dole sai ya dana wannan kujerar yanzu wake sama kike more wannan kujerar ko ni daga ce baka son wani in Allah ya ce yana son shi sai yayi wannan abun to baka iya hana kai rashin son ka da wani bai sanya Allah ya canza abin da shi Allah ya ga dama Allah ya datar da mu to rufi'atil aqlam wajafatus suhuf Allah ya dage alqalamin ai ba abin da yake ta canza watan alkawalin Allah subhanahu wataala wannan hadisin al-imamu tirmizi ya rawaita shi wa qala shi tirmizi yace hadithun hasanun sahihun hadisi ne a matsayi ya kai kyakkyawa kuma sahihi ne wa fi riwayatin ghairi tirmizi a wata riwaya wadda ba ta imamu tirmizi ba annabin Allah yace ihfazillaha tajiduhu amamaka ihfazillaha tajiduhu amamaka ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar bin abun da Allah yake so da barin abun da Allah baya so shi kiyaye dokar Allah shine in aka ce maka wannan abun Allah ya ce ayi to kai shi gurgudan halinka idan aka ce maka Allah ya ce a bari to ka bar sa wai ba gurgudan hali ba a kai tsaye ka bari kawai shi jin tsoron Allah yake jin tsoron Allah gurgudan hali amma abun da Allah ya haranta kai tsaye ake bari to shine jin tsoron Allah to ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala tajiduhu amamaka sai ka samu Allah gabanka cikin al'amarinka baki daya ma'ana sai Allah ya maka jagora a rayuwa in ko Allah ya shiga cikin al'amarinka dan Allah akwai kake bukatar taimakon sa a duniya idza kana Allahu ma'aka faman 'alayka in Allah na tare da kai to wa kake damuwa ko ya zama to a bai gare ka shi Allah yace yana yin ka to in duniya suka ce ba su yin ka in Allah na yin ka shikenan an kare hankalinka kwance kai sama wallahi amma tsoraci Allah ya ce bai yin ka kuma a ce ana yin ka wahalar banza ce za a ta yi sai an ga a ce kashi wahala ce muka ta yi amma in Allah ce yana yin ka to shikenan an kare kuma sai ka yi saboda shi Allah shine ke yin ka shi yasa dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya soka ka zama to kana roƙon Allah ya azurta sa ya azurta ka da soyayyar sa kuma shi Allah ya soka in fa Allah ya ce yana son ka a rayuwa ba abin da yake wannan girma a rayuwa wallahi ba ku shi a ce kai kana cikin masoyan da Allah yake so wani bawon Allah sai da rubuta littafi su kutum yace ha ulai yuhibbuhumullah littafi ne sanya masa wannan suna wa'annan mutane Allah yana son su wasu mutane ne wanda Allah yana son su to kai ba kai kwanci cikin ka zama ka cikin wanda Allah subhanahu wataala yake so to kuma ba yadda za a yi Allah ya soka sai in ka kasance mai biyar dokansa da barin abin da baya so malam yau koma taka ce a gida idan ta kasance bata da aikin komi sai in kace ai bata yi in ka hana kace kuma a bari kuma bata baruwa ai ka san bari za ka kuji so da ko ko dai da kake son ta sai ka ji ni ka ji rauni a sannan soyayyar balma wata ran za a waye gari son nata ya jiya ya koma iyayya sai ka ta zo maka kaya ta zo maka ji dani ba haka bane to shi Allah shi ne fa ya halice ka sai ce a'a idan kana son shi Allah ya zamanto tare da kai ya baka gudunmuwa a rayuwa to yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza bari kaza bari kaza bari kaza kuma in kai wayannan ababen ba aljanna zai ba kai kabar wayannan ababen zai kare ka da huta asan ku Allah subhanahu wataala ya kai hakimi kuma ba wanda yake Allah subhanahu wataala iya adalci a rayuwa wannan shine ma'anar ihfadillah tajidu tujahaka sai ce ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifuka fi shidda kasan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ka tsayi da dokokin Allah ka tsaye da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da kake cikin watan cikin hali na walwala shine ar-rakha lokacin da kake cikin halin walwala ya'rifuka fi shidda idan ka shiga cikin damuwa sai Allah ya san ka sai Allah ya kawo maka agaji ka bai wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala gudunmuwa lokacin da kake kudi ne lafiya ce ilimi ne mulki ne menene a rayuwa to bai wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala gudunmuwa lokacin da babu wannan abu kuma sai Allah ya baka gudunmuwa a rayuwa ko kuma fahimci wannan karatu ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shidda kami ka tsayi da wajibin da Allah ya dora maka lokacin da kake cikin lafiyarka kana cikin ni'ima wadata to a sani ka tsaya kana bin Allah subhanahu wa ta'ala ka san kalla ma tajid ka dan kake samun Allah ya baiwa mutum ni'ima rayuwa ta duniyar nan kuma a sami shi ne bin dokar Allah wata 100%. Allah sai wanda Allah ya kaga mutum Allah ya bashi duniyar nan kuma ya dawo yana bin Allah so da kafa wallahi ku dinga masa addu'a Allah ya tsare masa imaninsa ba kowa bake samun wannan falala ba kowa bake samu ba kowa bake samu to shi Allah subhanahu wa ta'ala in yayi maka lafiya misali yau sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka lafiya sai ka sunnanta maka kanka kai kullum in ka cikin zaka shiga barci zaka yi raka'a guda biyu ko guda hudu ko guda shida ko tara misali ko kuma a kawo biyu kake yi ka karanta shahi guda ɗaya na alqur'ani sai ka kwanta kullum haka kake yi idan ka tashi kafin ka je masallaci zaka yi raka'a ta din fajr in ka zo masallaci kai tahiyatul masjid kaga kana da lafiya kake ko to lokacin da ka shiga cikin damuwa baka yin wa'annan abun a wajen Allah sai an baka ladar kai wannan abun ina ba tar mun fa'ida kuma idan kan nemi agajin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai maka misali na biyu sai Allah ya maka wadata sai ka dauki mutane ka taimaka ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya taimake ka lokacin da kuma wannan abun ya gushe maka na taba bada labarin wani dan uwa a zamanin Banu Isra'il ko Malam Jabir wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mata talauci da iyalinsa shi talakai ne matarsa talaka suna fama da talauci na hita hankali talauci ya musu katutu riga da wando kasan in talauci ya kai talauci in kai riga kama wallahi bai ran kallon hankali ne kallon hankali yake ma to talauci ya musu katutu suna kwanta shi da ibi daki su dake ce masa wannan me yasa ba zaka je ka ga annabin Allah annabi Musa ba ai yana zuwa ya gana da Allah ka gaya masa muna cikin hali na muna buƙatar taimakon Allah ya roƙa mana Allah mu ma arzikin na dan bawo wa dan more ko da yake annabi Musa yace ba matsala da sahi yazo ya gaya wa annabi Musa annabi Musa ce ba matsala in naje na gana da Allah zan gaya masa so kai munajati da Allah ya gaya wa Allah kaji sai Allah ya ce ka ce ma wannan talakkan zan bashi arziki amma na tsawon shekara guda zamu bashi komai zai walwale kowa siyasar shi amma tsawon shekara daya bayan shekara guda zamu amshi arzikin da muka basu annabi Musa zai masa bayani yace ya gode wa Allah akan wannan ni'imar a kwana a tashi sai sauyi ya zo masa kawai sai gashi shi ma ya zama mai haraka umda fair ana kilga su cikin masu juyawa wataran sai matarsa ta ce masa to wani kaga dai arzikin nan dai Allah ya ce a shekara ɗaya za a babu kuma alkawalin Allah ba ya tashi ya kamata mu yi wa kanmu abinda ko da arzikin ya tafi mun san dai mun shuka alkhairi a rayuwa ta ce wata me ya kamata mu yi ta ce mu gina gidan baƙi mu dinga saukar da baƙi kuma mu dinga ciyar da abinci duk wanda bai da abinci ya dinga zauwa ya ci abinci ya more suka buɗe gidan abinci guda bakwai na sauke baƙi da kuma ciyar da miskin ne waɗanda ba sa da haka suke yi garin masha Allah duk wanda ya zo bai da matsalar abinci in kuma kwana ne baka da hurin baka da matsalar hurin barci domin sun tana da sa a kwana a tashi shekara ɗaya ta zo ta shuɗe arzikin da Allah ce zai jaye Allah bai jaye ba Annabi Musa ya zo suna gana da Allah sai ya tambayi Allah Allah su wani ai musu alkawarin shekara daya yanzu kuma in nan tahuta in nan please ai ya kamata abun nan sai Allah ya ce masa haba annabi Musa ta ya za a ce bawa na yahi ni karanci bawa na yahi ni karanci baka ga abun da yayi ba shekara ɗaya ce zan ba sa arzikin kuma na ba sa ni ko ba ɗaya ce na bude masa amma shi kuma ya bude gidan abinci guda ba kai na ce da bayin Allah yace wallahi ina jin kunyar na amshi abun da Allah ne ba sa ina jin kunyar na amshi abun da ba sa a rayuwa kaga lokacin da Allah ya ba sa yayi wa mi yawa Allah subhanahu wataala kuma ta dalilin wannan kuma sai Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amarinsa Allah subhanahu wataala shiga cikin al'amuran mabaki daya shine Allah yake malike ce annabi ke cewa ta'arraf ila Allahi fil rakha'i ya'rifuka fil shiddah kasan Allah lokacin da ke cikin hali na watan walwala da jin dadi rayuwa to kuma lokacin da ka shiga cikin kunci na rayuwa sai Allah subhanahu wataala ya ka maka agaji yau ko ba ai komai ba in kana taimaka min wannan addini idan jarabawa ta zo kaddara ta zo wallahi ko ba ai ba sai an tuna da kai an ce kai wani Allah subhanahu wataala ya kuranye masa damuwarsa Allah subhanahu wataala ya masa kaza ya masa kaza jama'a nan garin akwai mai kudi ba zan faɗi sunansa ba yayi wa musulunci hidima sai da baka tsammani amma kuma sai Allah ya jarrabe sa Allah subhanahu wataala ya jarrabe sa da durkushewar kasuwanci ba huce shekara biyu ba cikin wannan halin da yake ciki ɗan uwa saboda addini yawa addinin Allah aiki duk in aka wata haduwa ta aikin Allah sai an ce jama'a ku muwali addu'a wallahi yanzu ko kazo ka ga yadda ke ciki Allah ya gaido wannan al'amarin sai ba in kai wa Allah sai Allah ya maka fa in kai wa Allah lokacin da kake buƙatar taimakon Allah sai Allah ya shi maka a rayuwa Allah ya taimake mu baki daya sai manzon Allah yake cewa wa'alam ka sani akaza wa'alam ka sani annama akhta'aka lam yakul yusibuka kasancewa duk abun da ya koraye ka lam yakul yusibuka to bai kasance zai same ka ba duk abun da kaga ya watan akhta'aka ya kuskure ka bai faɗa akan ka ba to daman Allah subhanahu wataala tun ya rubuta a littafin cewa ba da kai cikin wannan abun ba nawa mutum nawa ne zai zo zaka shiga mota kazo hei kazo mota malam ka shiga kuma sai a ce maka ai hakuri motar kaza da kaza ka fito wani shiga wani kuma a shiga taje taya a cikin su mutu kai kazo kana kazo ka ci gaba da rayuwa wannan suna da yawa karatun a duniya yana da yawa abinda Allah bai kaddara zai same ka ba wallahi ba zai same ka ba mutane bila adadin ne mutun nawa ne da yawa sai ya tashi sai a ce ai yanzu wani yake kaza saboda tindama Allah ya rubuta ba zai sami wacce ba a wannan abun ba zai same su ba to duk abin da Allah ya ce ba zai same ka ba to ba yadda za a yi wannan abun ya faɗo a kanka duk yadda aka yi wallahi ba za a yi ba ba yadda za a yi ina fatar mu fahimta abinda Allah subhanahu wataala ya tunkuɗe maka shi to duk yadda aka turo maka wannan abun ba za a yi ba ya same ka ba yadda za a yi in ka fahimci wannan misalin na hadarin to ka gane zaka zo ka hau mashin ka sabka wanda ya tunku kuma a buge sa shi ya fadi ya mutu ko kuma a'a wanda yake tuke da kukun ya mutu ku rayu duk wannan an ya faru a duniya duk wannan wadar sai ne Allah yake muna fa dan mu gane cewa waqi'i Allah subhanahu wataala kada ka kuskura ka saba kanka zuciya a'a wane ne a'a kana cewa wane ne kafir da'ira ka zan mushriki Allah ya kare mu ba wanda ke yi sewa sai Allah ina fatar mu fa'ita sai annabi yake cewa wa annan nasraku wa ma asabaka lam yakul liyakhdiuk kuma duk abin da kaga ya same ka to daman tun can a rubuta ka Allah Allah ya kaddara ya rubuta wannan abu dole sai ya same ka ba zai kuskure ka ba kai ne kansa ya fado kanka wannan abun sai ya fado jira daga abun ai abu ya same ka to dama Allah ya riga ya rubuta cewa wannan abu sai ya same ka yanzu fa ba wani fa kawai aya ce zaka soke sa aya sai ta soke sa kuma sai Allah ya dama Allah ya ya rubuta cewa wannan aya zata ja masa ruwa zata ja ruwa kaga kafar ta daba ko hannun ya daba sai mutun yayi wata uku yana jiya ko da ma Allah ya kaddara kawai tanan za a yi ma azabin tanan za a yi maka mu duk yadda kai in ka sha ba kula ka zaka ji duk abin da kai ja sai ta kamu wallahi iya abin da Allah ya kaddara maka wallahi sai ya sami ka a rayuwa sai mu zalaki cewa wa annan nasra ma as-sabr kuma ka san cewa hakuri yan an-nasra wa fa cin nasara victoire cin nasara a rayuwa ma as-sabr yana tare da hakuri ba yadda za a yi ka ci galaba a duniya sai ka hakura cikin kowane bangare cikin komai na rayuwa ba za ka zama to mai nasara ba sai ka hakura duk wanda kaga ya zama wani ana cewa wani wallahi sai ka tambayi tarihin sa a baya ya wahala hakuri ne ya jure yau ake ambata sa cikin maza ba wanda ya tashi kawai ka saka babu an-nasra ma as-sabr dole cin nasara yana tare da ni hakuri in kana son ka ci nasara a rayuwa ka zama to mai hakuri in kana son ka ci nasara a bangaren kasuwanci ne ka zama to mai hakuri kakkare rena nasara ka ci kai mun ta nema sana'ar taka da kake renawa mutum ne suke kudi a cikin ta to kai ma jira naka suna zuwa cikin komai ne ne zama to mai hakuri amma yau yau mutanen yanzu so suke ka fara yau a ganka gobe shi kuma wani ne kake gani ana fada ana cewa wani in aka baka tarihin sa sai kai namiji da shi a bangaren karatu ne yanzu ka je jami'a ka tambaye mafiya yawan galiban masu fitowa da excellence wannan ka ce ka tambaya ka gani ya suke rayuwa wasu wani wasu don ce Allah ya taimake su da baiwa ce kuma wasu aiki suke ci dole sai ka ci aiki ba yadda za a yi turidun najaha wa lam taslik masilakahu inna as-safinata la tajri ala al-yabasi kana son kai ka ci nasara a duniya kun ba kama hanyar cin nasara ba wallahi jirgirwa baya tafiya saman kwalta ko zai tafi ba to a dura saman kwalta zai tafi wai wani yana nan kai yanzu so yake ya zanka wawane a bangaren mulki ko a bangaren kudi ko a bangaren karatu amma kun bai zuwa yanzu ko wani kawai gari yake shi da daura duk wasu guda wala daidai suke ko bai zuwa makaranta to sai dai kawai yanzu ya sauraro wani malam wani ya ce shi ma yanzu yana fatawa bai da littafi ita ta mishi littafi goma cika kube da su amma kun kullun cikin fatawa yake kullun cikin fatawa yake wani kuma gashirin ba ma ya bai ma zuwa shago amma kuma kawai in ya ga wani ya bai da wata mota jigegiya sai ce Allah ya ba mu irin ta muna nan zuwa wai suna nan zuwa muna nan zuwa an taba ne kuɗi da aka ba mu labari a wani gari wato akwai wasu ƴan zaman fada ƴan zaman kashe wando ba sa da aikin komai sai a ɗora shahid da sahi ta daban ta rana daban ta tamari ta daban so hudu ake yi da wuni to sai ya biyo da mota ya yi kasuwa sai ya ce musu sai su talaje muna zuwa za mu su da wasa sai ya ce gona ba sai in gona amma a wannan matsayin da sai an kama jiki to ba za ka samu kuɗi kana zaune dan ba wanda Allah yake turuwa kuɗi daga sama kowa tashi yake yazo yana nema haka mulki duk da kaga ya samu to nema ne yake kuma kaga ana cewa excellent to wallahi bai barci ba tashi bai barci ba sai da ya zajirce ya kama jiki yana hana ma kansa barci ya hakura wallahi yanzu aka baka tarihin wani cikin jagororin kasa ne da ya karatu wani fa wurin da zai zauna bai da shi ya zo karatu lokacin irin college kin ne wasu yawaita ba wurin da zai yi karatu bai da shi malami na ga dalibin da yake lakwal wallahi shi ke biya ma kansa lakwal kuma ko saki ne yake wallahi alazim lebaranci yake yi lebaranci ya zo ya wuni a bashi jika biyu check weekend lokacin samdidi mashi ba lakwal ana lakwal ke sahidan mareci check weekend yana wajen lebaranci ya je ya yi kwadago ya wuni yana aikin dako wannan kudin in aka ba shi yake tara da haka ya ga baka sala kwal har yayi karatu har ya samu baka wallahi yanzu wani yana nan an biya masa da kwakin da komi an saya masa moto an cika masa cikin sai ya dake cika amma ko bai karatu ga wani in ya samu dawo da kai in ka samu wallahi ba karamin mutum za a yi ba amma kaddara ta bambanta ku a rayuwa yau da za a dauki ni'imar da wani yake ciki a bayo wanda bai da ita wallahi abin kallo ne a rayuwar nan amma saboda kaddar haka Allah ya rubuta duk kuma dole ka hakura ba ka san ita duniyar fa idan ba kai hakuri ba abin da zaka iya yi to zuwa da kake cewa Allah dole a baka ba wanda ya isa dole ka hakura in lafiya ce ma dole ka lallashi Allah ka taro kan Allah Allah ya baka in kudi ne dole ka taro ka roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dan shine ke bayarwa ina fatar mun fahimta to dan haka wa ma asabaka wa anna an-nasra ma as-sabr cin nasara yana tare da haƙuri cin nasara hatta annabawan Allah haƙuri ne suka yi sai Allah ya kai su da wannan matsayin ko sun yi haƙuri zubi da ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 10 ana azabtar da shi shekara 10 sai da kai sahabbai suka bar garin Makka suka je zuwa Madina sai zuwa Habsha Ethiopi saboda sun gonu sun azabatu kai karshe ma Allah ya ci masa ya bar Makka ya je Madina shekara 10 bayan shekara 13 inda bai haƙuri ba zai kai matsayin sa da bai haƙuri da sahabbai ba an yi rayuwa a matsayin ka na malami idan kana son da'awar ka ta ci nasara zamanto mai haƙuri a matsayin ka dan kasuwa in kana son ka huce walakanci da radan ba abin da yake walakanci yau duniyar nan kamar ka zo ka dinga mutane kasasar sauci kana kasasa da murya a baka ko a halaka to in kana son ka huce wannan rigar ta walakanci zamanto mai haƙuri jajirce ka nema ka sa Allah gaba cikin al'awari wallahi Allah zai baka ba wanda Allah ya wace ce ba zai bashi ba in kare ma sai Allah ya baka a rayuwa amma yau matasan mu sun zaman to zaman banza ya musu yawa zaman banza zaman kishi wando zaman shan shayi zaman gigara zaman tsegumi wane ya sai huri huri unguwa kaza wane yana da hili kaza ai wane ya haiko wa yawan kilaye wane ya haiko wa yawan gidajen haya wane ya haiko wa yawan odar kayayyaki shi kawai aikin shi wane ya haiko gaiwa kai kawai shi kenan kai ga haikowa kuma ya iskanci wane iskanci ne sai wai sana'a ba sana'a ba ce ta kowa ya tashi nemi sana'a duk ka zauna ba ka sana'a a bangaren karatu ne yi haƙuri zaka ga a tsangwame ka alakwal abokane wani lokaci zaka tashi ka ta'i ka tafi malam umar ya sani musamman dole zai bar gaske wani gari rayu karatu wallahi ya sai da ake wahala wajen karatu akwai lokacin da ɗalibi ya tashi abincin da zai ci to wallahi akwai ɗalibin da garin roba nan birge shi yake wallahi garin kwaki birge shi yake wani in ya samu garin kwaki ko ranan har su ji shi ko sai Allah subhanahu wataala akwai ɗalibin da sai ya sati bai ci abinci ba sati bai ci abinci ba amma kuma ya jure haka yake ta haƙura saboda ya san abin da yake nema dole sai kai haƙuri Allah ya datar da mu to annan nasara ma as-sabr wannan ka'ida ce wa alam anna al-farja ma al-kar sani dai kuma ta cewa al-farj watan kurayi al-amra damuwa da matsaci yana tare da kunci duk in kaga Allah ya kuntata maka a rayuwa to kuma jira soke wannan kuncin zai zo da ikon Allah subhanahu wataala ina fatar mun fahimta yo ba gashi ba annabi ayyuba Allah ya jarraba sa yayi da rashin lafiya shekara 18 malam umar shekara 18 bai da lafiya annabi ayyuba mai kudi ne ba talaka bane in aka tashi nisa fa ba tsuyi ana sanya sa kuma Allah ya ba sa ai'a amma sai Allah ya jarrabe sa dukiyarsa ta kare duk abin da ya mallaka duniya sai da ya kare kaf iyansa gaba ne suka rasu har ta kai matar suka guje shi sai mata daya ka yaga al'amarin sai a hankali ta rabbi masani yadur wa anta arhamur rahimin ce Allah tu ta tashari masani shi wa ta ayat masani shaytanu binusbi Allah ce urkud bi rijlika hadha muhtasil Allah ce baka kafar kai la baka kafa sai ga ruwa sun fito sai Allah ya ce masa sha wannan abu ruwan wanka ne da kuma ruwan sha ina sha kuma sai ya warke sai kuma Allah ya maido masa dukiyarsa diyansa aka maido masa kuma ga matarsa Allah ya bar masa 18 shekara dizutan wai na kwanci bai da lafiya to rayuwa ji da kaga kunci kuma wannan kaida ce ta Allah samaniyatun tajri ala an-nas kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya Allah bai guda ta kusa tafiya akan kowa kuma kowa sai ya guda ta kusa rayuwa kowa sai ya guda ta kusa rayuwa sururun wa huznun sai an waye gari ba ta yi waye zaman to kai kullu cikin damuwa kake ba shi impossible kuma bai da zai ka zaman to kullu cikin farin ciki impossible dole wata ra'a sami ga cikin farin ciki wata ra'a sami ga cikin bakin ciki yau ka ji dadi kuma gobe ba dadi haka rayuwa take yau da dadi gobe ba dadi sururun wa huznun sannan kuma dole sai ka haɗu da wasu mutane ko sai kurrafu sai ka haɗu da mutane daban-daban kuma dole sai ku rabu da su sannan kuma sai Allah ya jarrabe ka da lafiya da rashin lafiya sannan kuma da tsanani kuma da sauki a rayuwa duk abin da kage ya tsanani ka ya tsananta maka a rayuwa sai Allah gaba ya antuwa sauki zai zo wallahi sauki zani zai zo sai da aka waye gari a tarihin musulunci musulmi suke rike da duk duniyar nan baki daya daula sai da kai daula ta musulunci gaba da duk duniyar nan musulunci shine ke jagoranci saboda sun hakura to kuma sai annabi yake cewa wa alam anna al farja ma al karb sani dai kurenya al amura suna tare da jaragobi na rayuwa tare da bakin ciki da damuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi ke kurenyewa haka Allah ya ce amman yujibul mudarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a shi Allah shine ke kurenya mumuna abu abu ya dame ka yanzu wani damuwarsa Allah ɗaya ya sani ya ka dauko kuma damuwar wani aka azaba wani mutuwa za shi bi'e rayuwa yanzu kana ganin wani na cikin ni'ima na cikin jin dadi wallahi in Allah ya dauko abin da ke zuciyar shi na damuwa aka dora maka sai ka ce ka a shaka wani yake rayuwa wani abu akwai wanda wani bai hufana a rayuwa wallahi fana bai yi na taba jin wani tarihin wani mai gadi da shi da ubangidansa alhajinsa shi kawai ake sa gaji ake sa gaji in mai gidan zai fito ya bude in ya fice shi zai yike in ba komai ya je ya kwana kawai kullun alhaji na ji sai ci su wannan kan Allah ya musu duniya sun more ba su da matsalar komai hankalin su kunce alhaji a shi alhaji na ji wata ran sai alhaji ya kira shi sai ya dauko miliyan 2 sai ce masa wannan miliyan kin naka ne na baka halak malak wannan kuma ka aje min wannan miliyan kin yaran nan gogan ga bai kwana ba alhaji na sabo ita na ganin sa yana ba ebe yana kai rakawa tunan ni kawai yake yanzu wannan miliyan kin zai kaza in ga sallar zaman to kaza a akai kwana uku yana lisahi sai alhaji ya kira ya ce wallahi ya to wallahi alhaji ba kwana ita ni yin matsalar ita alhaji wannan abun ne ina wannan kudin naka tunan ki in na kwanta an yi dokewa sannan kuma ni tawa ina lisahi ya zana ki habakar da ita zan sai kaza ni kaza zan ci kaza yace to kai miliyan 1 ce miliyan 1 ce na baka yace to ka san iya abin da Allah ya bani a rayuwa kullun dibi nake ya rasu su tsaro yace sai ce babu kwana kullun zikin kullun kuma ina tardan za a yi kamin a tar ka gode wa Allah da yadda Allah ya yi ka a rayuwa Allah mun gode maka da yadda kai mu a rayuwa yace wa alam annal annal farja ma al karb ko sai ke cewa karshen hadisin gina ko wa anna ma al usri yusra wa anna ma al usri yusra sannan kuma tare da duk abin da ya tsananta to akwai sauki tare da shi duk abin da ya tsanani na rayuwa to sai akwai sauki a tare da sauki zai zo bayan wannan al'amari sai ka samu sauki na rayuwa a gurguje daga cikin fawaidikin wannan hadisi ɗan uwa iri da manzon Allah yake wasa da yara wannan hadisi na karanta da mu yadda annabi yake wasa da yara manzon Allah duk da matsayinsa bai cewa a su wane yara ne yanzu ka san akwai wanda shi ko kuɗi ko ilimi ko matsayi mulki sai ya ce shi bai zama da su wane saboda ƙanana ne to ka dubi ba abin da yake manzanci ko ba abin da yake annabci amma manzon Allah yake jawo yara yi musu karatu na musamman ana karantar da mu da akhlaq dabi'u na annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ma ka zamanto takkare na mutane kaga ce a su wane ba class din ka bane domin kun ga wannan kalmar su wane ba wari na bane ko wannan tana da matsala a rayuwa sai Allah ya jarrabe ka wanda kake ganin ba kowa bane sai a waye gari su ne sama da kai a rayuwa shi yasa ko matsayi aka baka a wajen aiki to kakkare na ajin ki kamar wanda suke kasa gare ka wallahi tana iya juyawa Allah ya juyo na kasa ya koma sama haka Allah yake al'amarin sa kana samu sai Allah ya juyo da kai a komo na kasa da kai na kasa gare ka wanda yaron kai da kake banyan koma da ma kake ba umarni ordi yayi yau kuma shine mai gidanka sai ka zo ka sara masa a rayuwa wannan ba sai Allah subhanahu kai inda ba Allah bane ke yi da Allah wannan ba zai waro a duniya amma sai zama to shi Allah shi ke jikin sa da duniya kada ka san dan tsala take juyi juyi ne na sama ya koma ƙasa na ƙasa ya koma sama haka Allah yake ana gurin sa a rayuwa to kullum a rayuwa karkare na mutane kaga ci kasuwa da ne kaza a yo akwai mutanen da garin nan sun yi dako in dako ne sai za a bashi ba ka kuɗi kije ka kai min cefane a gida kawai aikin su da kabu je kai min cefane bashi gida so masa kaza kai wa matansa amma kuma yau sun waye gari manya ne kuma masu kuɗin kansu ne masu gidajen kansu ne kuma balma wayancan masu gidajen sai su ƙara musu ƙarfi a rayuwa saboda sun yi musu aikin alkhairi a baya kuma in Allah ya baka dama ta kai wa mutane wallahi kai in Allah ya baka dama ta kai wallahi kai kawai in dai ba haramun bane yi kawai kaka ji tsoron komi wannan abun da zaka yi alkhairi nan gaba gare ka kuma kullun ka dinka karanta da kai kan zuciyarka cewa ba a ciyal ba ba yanzu ba future abin da zai zo gaba niyye zai zo gaba na rayuwa niyye zai zo Allah ya dacar da mu Allah ya dacar da mu abu na gaba cikin wannan hadisi kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala na sanya Allah subhanahu wataala ya kare mutuncin mutum kuma Allah ya tabbatar da kai akan wannan manhaji kiyaye dokar Allah yana sanya Allah ya kare ka kuma Allah ya tabbatar da kai akan bin Allah subhanahu wataala duk lokacin da kai rike Allah subhanahu wataala kana bin sada'a to kuma a lokacin kai zaka samu kusanci wa Allah subhanahu wataala zaka kare kusa da Allah subhanahu wataala ashe idan kana son ka samu kusanci wa Allah subhanahu wataala ka zamanto cikin nadaman hannun Allah subhanahu wataala to zamanto mai kiyaye dokar Allah subhanahu wataala abu na gaba daga cikin fa'idar wannan hadisi duk wanda yake kiyaye dokar Allah ya walakantar da wannan addini to Allah baya bashi agaji Allah baya bashi gudunmuwa sunna Allah ce wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum asan mutane da dama Allah na musu hanya ta su yi uwa ba sa yi sai kuma a waye gari wannan mutamin ya gushe kuma sai ya dawo ya zauna la hawla la quwwata illa billah Allah ka ƙara mana imani a zukatan mu Allah ya duniyar nan ko ubita a hankali duniyar nan mutaka ta asannu amma na gaba ƴan uwa mutum yana da bukata zuwa ga taimakon Allah subhanahu wataala duk duniya ba wanda ya shikar sa ko akwai duk duniya ba wanda ya shikar sa babu duk duniya ba wanda zai ce ni na isha kaina Allah ya babu shi dole kana da bukata da Allah subhanahu wataala kuma babu da Allah ba ma da mutane kana da bukata zuwa gare shi hatta mutane kana da bukata zuwa gare shi to kaddara misali Allah ya baka miliyan biliyan 100 sai kuma Allah ya kaddara kawai babu kowa mai kuɗi ne dan Allah kwanci na kai aka waza juge maka ita waze maka da kwanta akwai dushkin gidanka inda take ka waze maka yasanta ban ji ba wa za ka sa aikace kaga dan adam na da bukata zuwa ga mutane sannan kuma kowa na da bukata zuwa ga taimakon Allah subhanahu wataala kowa amma fa shi Allah baya da bukata da kowa dukkanin mu muna da bukata da Allah amma ba wanda Allah yake da bukata gare sa a cikin duk duniya kam kowa na da bukata da Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta sannan kuma taimakon neman taimakon wani cikin abunda ba shirka ba laifi ana son ana zama ka cewa ka nemi taimakon Allah shi ne mafi girma amma kuma babu laifi ka nemi taimakon wani cikin abunda zai iya yi yanzu misali kai ne Allah ya kaddara ma ɗanka bai da lafiya kuma baka da kuɗin magani ka san wani abokinka ne kuna hulɗa da shi ba laifi ka nemi taimako don ka nema wa ɗanka magani a gunshi amma ka nima masa lafiya kan wajen wa ake neman ta wajen Allah subhanahu wataala kana tafi saman hanya mashi kake yi faci kana buƙatar taimako na imami wanda zai taimaka maka ko ya ja maka ko kuma a'a ya faci maka wannan ba la basu bihi amma cikin abin da suka shahi ba wanda ke yi sai Allah to ba in raba ka tabi ni taimakon wani sai Allah subhanahu wataala amma na gaba da hadisi yake karantar da mu cewa duk duniyar nan babu wanda ya isa ya amfana da kai da abin da Allah bai yarda ba ba wanda ya isa ya maka abin da Allah bai yarda ba babu shi jama'a ku kun fahimta yanzu bari ba ku misali bare ba mun yi siyasa ba waraka na cikin guguwar siyasa ko akwai mutanen da ai musu alkawali na za a musu post kaza za a musu post kaza za a musu kaza da Allah an yi suna da kusanci da waɗannan mutanen amma an yi ba a yi ba kusan me yasa saboda Allah bai kaddara ba ina fatar ku fahimta Allah bai kaddara ba a yi musu an ba da sunan an ba da sunan kuma sai a yi rijista ke shi ba ya yi wa saboda me yasa mun bai yarda ba dole shi ke cewa yayi nasar nan a yi in duk an taro aka ce kunya da in Allah ya yarda ba shikenan ba abin da zai wakala to da haka kowa ya yarda wannan tauhidin kaga kanewa baka samu ba to Allah ne bai kaddara ka samu ba kenan ko sannan kuma kowa ya san cewa abinda Allah ya hukunta maka babu wanda yake canza maka shi in Allah yake mai kudi wallahi ba dukkarin ga in an taru ko duk duniya ga Allah baka ce ana son ayi kasai kinka wallahi ba iyawa dole sai an barka sannan kuma cikin fa'idar wannan hadisi kasancewa idan Allah ya baka dama to kai wa addinin Allah duk inda ka samu kanka a matsayi na rayuwa ba addinin Allah gudunmuwa lokacin da wannan matsayin ya gushe shi kuma Allah zai kawo maka agaji a wannan kusan na ƙarshe shi da ka zama to cikin masu haƙuri domin haƙuri na sanya a cikin jarabawi na rayuwa haƙuri wajen bautar Allah haƙuri a wajen bada saƙon Allah haƙuri a bin a wajen ƙaddarar da Allah subhanahu wataala ya hukunta maka ya rubuta maka sannan kuma abu na ƙarshe ɗan uwa da wannan hadisi ke karantar da mu shine cewa duk halin da kake ciki Allah bai manta da kai ba duk inda ka shiga cikin matsi aka matsa maka kake cikin matsin nan ba wallahi Allah ya san da kai Allah bai manta da kai ba kuma ka jira budi yana zuwa in Allah subhanahu wataala ya yarda Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya abinda muka fara da mutu gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu ladarsa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna akwai wasu ƴan uwa suke barin addu'a suna cikin hali na rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya duk wanda yake barin addu'a ta halissa mu Allah ka san sa ka san bukatarsa Allah ka biya musu bukatunsu suna alkhairi ya Allah bukatunmu na alkhairi Allah ka biya muna a kwanakin nan mun yi bakon wanda ya gina wannan masallacin ya ka ziyara ya cancanta a sanya shi cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya karba masa kuma Allah ya sanya a matsayin sadaka jariya kuma duk wanda yake da niyyar aikin alkhairi Allah ya taimake sa Allah ka ba mu yin ikon aikin alkhairi ka rubuta bar wannan rayuwar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh